إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo uz Allahovu dželle ve ala pomoć završili komentar prethodnog poglavlja, poglavlja o muraqabi, poglavlja o muraqabi. Zadnji hadith kojeg je spomenuo imam Nevevi rahimahullahu ta'ala u ovom poglavlju bio je hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, la yus'alu rajulu fima daraba mra'ata, ne treba se čovjek pitati zbog čega je udario svoju ženu. Pa smo rekli da je hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam slab, te ga zbog toga nismo komentarisali. Sljedeće poglavlje, stvarno mi smo ga prokomentarisali, pod našim što smo komentarisali ovaj, oko značenja ovog hadisa. Sljedeće poglavlje koje imam Nevevi rahimahullahu ta'ala spominje u Rijadu as-Salihin jeste babu at-taqwa, poglavlje o takvaluku, poglavlje o takvaluku. Pa kaže imam Nevevi rahimahullahu ta'ala, at-taqwa ismun ma'hudun min al-wiqaje. Takva je ime, imenica koja je uzeta od riječi al-wiqaje. A al-wiqaje, došle dvoje arapske al-wiqaje, došle noh? Došle s desne strane. Aha. Što znači al-wiqaje? Ali osnova, da, ali osnova je značenje od glagola waqa yaqi, što znači ja. Ajde, nemoj se. Čuvati, štititi, bojati i tako dalje. Ja ejuha alladhina amanu qu anfusakum. Ovi koji vjerujete, čuvajte. Anfusakum? Sebe. Ahlikum nara. I vaše familije od vatre. Znači ovdje ovaj imperativ ku za množinu, ki za jedninu, za jedno, ki, pazi, čuvaj. A za množinu ku enfusekum, čuvajte, znači čuvajte sebe. Dakle, uzete je od ove imenice al-wiqaje. Wa huwa an yattakhidha al-insanu ma yaqihi min adhabillah. A to je da čovjek uzme ono što će ga štititi od Allahove dželle vala kazne. Da čovjek uzme, to jest da uradi ono što će ga štititi od Allahove dželle vala kazne. Wallazi yaqika min adhabillah fi'lu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. A ono što te čuva od Allahove dželle vala kazne jeste izvršavanje Allahovi dželle vala naredbi i klonjenje Allahovi dželle vala zabrana. Fa inna hadha huwa alladhi yaqi min adhabi Allahi azza wa jalla. To je ono što čovjeka čuva od Allahove dželle vala kazne. Wa'lam anna taqwa, ovo je dakle dalje govori imama Nevevija, wa'lam anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri, fa yuqal birrun wa taqwa. Znaj da ponekad ova riječ takva dolazi zajedno u istom kontekstu sa riječju al-bir. Al-bir, kao što su riječi uzvišenog, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Međusobno se potpomažite u birru, u dobročinstvu, kako je prevedeno, i takva u takvaluku, u bogobojaznosti. Wa taratan tuzkaru wahdaha. A ponekad ova riječ takva dolazi zasebno u kontekstu sama po sebi. Fa in qurinat bil birri sara al birru fi'lu al awamir wa taqwa tarku al nawahi. Pa ako u jednom kontekstu dođu zajedno ove dvije riječi, i takva i bir, onda će bir značiti izvršavanje naredbi, a takva će značiti ostavljanje zabrana, ako dođu zajedno. Tako da ovdje ova riječ uzvišnog, wa ta'awanu al birri wa taqwa. Potpomažite se u birru i takvaluku. Znači, potpomažite se u birru znači će u izvršavanju onoga što je naređeno. U takva potpomažite se u ostavljanju ili odvraćanju od onoga što je zabranjeno. Što je zabranjeno? Kada dođu u jednom kontekstu bir i takva, poput ovdje u ovom ajetu, onda dakle el bir znači izvršavanje naredbi, a takva znači klonjenje zabrana. A ako riječ takva dođe sama po sebi, onda ona obuhvata i jedno i drugo značenje. Onda ona obuhvata jedno i drugo značenje. Kao što isto tako primjer riječi imana i islama. Kada se spomene jedna riječ zasebno, onda obuhvata i drugo značenje. A kada dođu zajedno u istom kontekstu, onda iman ima jedno značenje, a islam ima drugo značenje, poput onoga što je došlo, što je pojašteno u hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je iman u hadithu Džibrila protumačio ili pojasnio na jedan način, a islam na drugi način. Isto tako spomenuli smo i riječ al-džibtu wa-tagut, da kada dođu zasebno, onda jedno obuhvata drugo. Kada se spomene zasebno, obuhvata značenje taguta. Kada se spomene riječ tagut zasebno, obuhvata značenje riječi džibta. Ali kada dođu zajedno, da se podsjetimo iz kitabu Teuhid, kada dođu zajedno, šta je značenje, na šta se odnosi tagut, a na šta se odnosi džibt? A se sjećate? Jer Allah dželle ve ala spomena u Kur'an zajedno u jednom kontekstu. Yu'minune bil džibti, kada govori o ahli kitabijama, yu'minuna bil džibti wa taguti. Vjeruju u džibta i taguta. Vjeruju u džibta i taguta. Se sjeća neko je možda? Džibt, ne sjećam se dobro, džibt vezano za čoveka. Blizu se tujka? Samo suprotno. Za djevo. A ima? Tagut za osobu. Ahsante, na. Onda će se tagut odnositi na osobu, dakle na ličnost, na čovjeka, a džib će se odnositi na značenje, to jest na djelo. Sihr, sihirbas. Ko će biti džibt, a ko će biti tagut? Da, znači tada će sahir, sihirbas, biti tagut, a sihr će biti džibt. A sihr će biti džibt. Tada će el hakim bi gajri ma anzal Allah, onaj ko ne sudi po onome što je Allah dželle vale objavio, biti a ono na osnovu čega sudi što nije po Allahovoj dželle vale kizi, to će biti džibt. Kada dođe u istom kontekstu, tagut će se odnositi na osobe, na ličnosti, na čovjeka, a dakle džibt će se odnositi na značenje. To je dakle primjer, imamo dosta takvih dakle primjera, određene riječi kada se spomenu zajedno u kontekstu imaju zasebno značenje, a kada se spomenu odvojeno, onda obuhvataju jedno i drugo značenje. Pa tako i ovdje, dakle, takvaluk, kada se spomene zasebno, onda obuhvata izvršavanje naredbi i klonjenje zabrana. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْجَنَّةَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dželle vale u svojoj knjizi spomenuo da je džennet pripremljen za one koji su bogobojazni. فَأَهْلُ تَقْوَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. Tako da su oni koji posjeduju takvalu, bogobojaznost, stanovnici dženneta. Dja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Allah učinio i nas i vas od njih. Ovo je dova dakle imama Nevevija rahimahullahu ta'ala. Walidhalika yajibu 'ala al-insani an yattaqi Allah 'azza wa jalla imtithalan li amrihi wa talaban li thawabihi wan najati min 'iqabihi. Stoga je obaveza čovjeku da se boji Allaha dželle ve ala pokoravajući se njegovoj naredbi, tražeći njegovu nagradu i tražeći spas od njegove kazne. A potom imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo da je Allah dželle veala takvaluk, riječ takva, spomenuo na puno mjesta u svojoj knjizi, te spomenuo nekoliko ajeta od kojih su riječi uzvišeno: Ja ejuhalladine amanu takullaha haqqa tuqati, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću. Također spomenuo je riječ uzvišenog: Fattakullaha mastata'tum, bojite se Allaha koliko god možete. Zatim riječ uzvišenog: Ja ejuhalladine amanu takullaha wa kulu qawlan sadida, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite ispravnim govorom. Također riječ uzvišenog: Omen yettaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, a onaj ko se boji Allaha dželle veala, Allah će mu podariti izlaz i obskrbiti ga odakle se on ne nada. Te je spomenuo riječi uzvišenog: In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Ako se vi budete bojali Allaha, Allah će vam podariti furqan, mogućnost razdvajanja istine od neistine. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, i oprostiti i preći preko vaših loših djela i oprostiti vam, a zaista Allah dželle veala je neizmjerno dobar. A zaista Allah je neizmjerno dobar. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lume, a ajeti koji govore o ovome, to jest takvaluku, su poznati i mnogobrojni. Prvi hadith kojeg je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju jeste hadith Ebu Hurajre radijallahu anhu, kal, qila ya Rasulallah man akramu an nas. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je upitan: ko je najplemenitiji čovjek? Kale, etqahum. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: onaj ko se najviše boji Allaha jalla wa ala. Faqalu, lejse an hada nas'aluke. Ne pitamo te o tome, o Allahu poslaniće. Kale, fe Jusufu, nabijullah, ibnu nabijillah, ibnu nabijillah, ibnu halilillah. Onda je to Jusuf, sin Allahovog vjerovjesnika, sin Allahovog prijatelja. Lejse, kalu, lejse an hada nas'aluke. Pa ponovno rekoše ashabi: ne pitamo te o tome, o Allahu poslaniće. Kale, fa an ma'adini le arabi tes'aluni. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: pitate me o porijeklu Arapa i njihovom rodu. Hijaruhum fil jahilije, hijaruhum fil islami, idha faquhu, najbolji od njih u jahilijetu su najbolji i u islamu, ukoliko se pouče, a dakle Allahovoj dželle vala vjeri. Dakle, ashabi radijallahu anhum su pitali Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam o najplemenitijem čovjeku. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam pomislio da pitaju koje je to svojstvo koje ukoliko čovjek bude posjedovao, on je najplemenitiji. Te mi je odgovorio odgovorom iz Allahove dželle veala knjige, rekavši da je to onaj ko se najviše Allaha boji. To zbog toga što Allah dželle veala kaže: inna akramakum inda Allahi etqakum. Zaista, najplemenitiji kod Allaha jeste onaj koji ga se najviše boji. To zbog toga što gospodar dželle veala ne gleda u ljude, ne gleda u njihove izglede, da li su veliki ili mali, lijepi, ružni i tako dalje, već gospodar dželle veala gleda u njihova djela koja su sebeb da budu najplemenitiji kod gospodara dželle veala ukoliko su djela dobra. Pa su potom ashabi radijallahu anhum rekli: lejse an hada nas'aluke, ne pitamo te o tome, o Allahu poslaniće. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pomislio da ga pitaju o čovjeku, koji je taj čovjek, dakle imenom, koji je najplemenitiji kod Allaha dželle veala. Te je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo Jusufa alaihi as-salam, zbog toga što je on najplemenitijeg porijekla, jer dolazi iz loze poslanika Allahovih vjerovjesnika salavatullahi wa salamu alaihi. Čak šta više, njegov dakle djed, od pradjed dakle, jeste Ibrahim alaihi salam, halilu Allah, Allahov prijatelj. Dakle, ova riječ Allah, dosta često je prevodimo kao Allahov prijatelj, iako znači u osnovi nije pravo značenje, dakle halil kao dakle prijatelj. Ova riječ halil, ranije smo govorili da znači najveći stepen ljubavi. Al-hulle jeste najveći stepen ljubavi. I ona dolazi od glagola tehallele, što znači prožeti. Što znači prožeti. Što znači da je prožela ta ljubav čitavo čovjeko tijelo. Ispunila dakle, njegovo tijelo. I to je vrhunac, vrhunac dakle ljubavi. I to je vrhunac ljubavi. Prevesti ga dakle kao, samo kao prijatelj nije najadekvatniji, nije taj najadekvatniji prijevod. Ali dakle, to je značenje ove riječi Halilullah, koje mi prevodimo kao Allahu dželle vale prijatelj, iako rekao nije najprikladniji prijevod. Dakle, pomislio da je da ga pitaju konkretno o čovjeku koji je najplemenitijeg porijekla, te je spomenuo Jusufa koji je sin Allahovog vjerovjesnika Jakuba, koji je opet sin Allahovog vjerovjesnika Ishaqa, a koji je opet sin Allahovog vjerovjesnika Ibrahima, alejhimu as-salatu was-salam. Pa su ponovo rekli, lejsa an hada nas'aluke, ne pitamo te o tome Allahu poslaniće, te je tada rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pitate me o porijeklu Arapa i njihovom rodu, pa je rekao, hijaruhum fil džahilijeti, hijaruhum fil islam, najbolji u džahilijetu su najbolji i u islamu ukoliko se pouče. Ukoliko se pouče. Ovo je dakle šart kojeg je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je da se pouče Allahove dželle veala vjeri. Pa tako na primjer kaže Šejh Uthejmin ben Hašim, poznato je da su oni od hijaru Kurejš, najbolje je dakle roda od Kurejšija. Fa yakununhum hijaruhum fil islam, pa će oni dakle biti najbolji u islamu, ali pod uvjetom kojeg je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a to je da se pouče Allahove dželle veala vjeri i da rade po Allahovoj dželle veala vjeri. A ako ne, onda dakle neće imati tu prednost, neće biti najplemenitiji kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je bilo od onih koji su bili od Benu, dakle Hašima, ali koji nisu povjerovali u Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U ovome je, kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, dokaz da čovjeka njegovo porijeklo čini plemenitim, ali opet pod istim uvjetom, a to je da čovjek posjeduje fiqh, to je svatanje Allahove dželle vala vjere. I nema sumnje da nesebili porijeklo ima traga, utiče dakle na čovjeka. I zbog toga je Allah dželle vala dao da upravo svi dakle vjerovjesnici dođu iz najodabranijeg plemena. Kao što kaže gospodar dželle vala, wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. A Allah dželle vala najbolje zna gdje će dati spustiti svoju poslanicu. Dakle, kome će dati, kome čovjeku će dati Allah dželle vala spustiti svoju objavu. Pa je tako gospodar dželle vala odabrao dakle Benu Hašim, odabrao Kurejši, odabrao Benu Hašim i odabrao poslanika sallallahu alejhi ve selleme od njih. Zatim je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo hadith Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bojte se, prije svega zaista je dunjaluk sladak i privlačan. Allah dželle veala vas je postavio na njemu kao namjesnike da bi vidio kako ćete postupati. Pa bojte se dunjaluka i bojte se žena. Jer zaista je prvi fitnet, prvo iskušenje Benu Israila bilo u pogledu žena. Bilo u pogledu žena. Kaže Allahu poslanik selam na početku ovog haditha, inna dunya hulwatun khadira. Zaista je dunjaluk hulwa, sladak. Od riječi halva. Toga dakle i halva, slatko. Hulwatun fil madak. Dakle, sladak po pitanju ukusa. Khadira fil mar'a. Privlačan kada je u pitanju pogled. Khadira, dakle, ova riječ dolazi u osnovi od koje boje? Khadira. Koja boja? Crvena. Ne? Ahmer je crvena, a ahdar? Zelena. A ahdar je zelena. Znači zbog tega je hadir, zato što je zelena boja, boja koja je privlačna. Boja dakle koja odmara čovjeku njegove oči. Kada gleda čovjek u prirodu, kada gleda u zelenilo, ona dakle odmara njegove oči. Stoga je gospodar Dželle Vale spomenuo da beše u suri Al-Insan alejhim thiyabu, kako ide še ajet u suri Al-Insan, da će imati zelene odore, da će stanovnici dženneta imati zelene dakle odore. To zbog toga što zelena boja odmara čovjeka, odmaraju njegove oči, onda kada gleda zeleno, i svi znate, dakle, kad je sad ovo vrijeme koje nastupa proleće i kada priroda počne da se zeleni i tako dalje, kako je dakle pogled prijatan i kako čovjek voli da gleda u zelenilo. Zbog toga je ovdje kada došlo hadira, da je bukvalno pravilno zelen, to jest privlačan. To jest privlačan. A nešto, kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, ako je hadiran i hulvan, ako je slatko i privlačno, fa inna l'ajna tatlubuhu awalan, najprije ga traži oko. Najprije ga traži oko. Thumma tatlubuhu an nefs, a zatim ga traži i duša. Nefs, duša. Wa shay'u idha ijtama'a fihi talabu l'ajn wa talabu nefs, fa innahu yushiku lil insani an yaqa'a fihi. Ako se okupi talabu l'ajn, potražnja oka, i talabu nefs, i potražnja duše, onda insan gotovo da će neminovno uraditi tu stvar. Onda insan gotovo da će neminovno uraditi tu, dakle, tu stvar, osim ako se boji gospodara Dželle ve Ala, ako se radi o nečemu što je haram, pa da ga takvaluk bogobojaznost udali od harama. Ani nestane ove struje, a? Hajde, sestri neke onda gore tako. Mi trebamo... Ne vero da razli. Može tu da se struje. A sve tiš nešto na prešek ili vake si skuši? Pa može da bude sigurno kratko. A grat ima. Ima mali. A ima grat, a. Na spoji si. Vetar do zbog. Ja tu možete. Vlasne, vlasne. Dakle, dunjaluk je sladak i privlačan. Pa čovjek bude dosta često obmanut po pitanju dunjaluka. Otpusti se u dunjalučke naslade i prohtjeve. وَيَجْعَلُهَا أَكْبَرَ هَمِّهِ. Te tako dunjaluk postane njegova preokupacija i njegova najveća briga. Zbog toga je gospodar Dželle Vale na puno mjesta u svojoj knjizi upozorio na dunjaluk. Allah Dželle Vale na nekoliko mjesta u svojoj knjizi naveo dakle primjer prolaznosti ovog dunjaluka. Te se sjećate, vjerovatno znate da u Allahove Dželle Vale knjizi na nekoliko mjesta Allah Dželle Vale navodi primjer dunjaluka poput primjera biljke ili bila koja nikne iz zemlje. Pa zatim nakon toga procveta, zazeleni se, te se čovjek divi njemu. Ali zatim nakon toga ubrzo se požuti, osuši, raznese ga vjetar i ne ostane ništa od njega kao da ga nije ni bilo. Kao da ga nije ni bilo. Pa tako na nekoliko mjesta gospodar Dželle Vale spominje ovaj primjer. Spominje ovaj primjer kao primjer prolaznosti dunjaluka, kako se čovjek ne bi obmanuo po pitanju dunjaluka. I kaže gospodar Dželle Vale: "Fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur." I zato neka vas ne obmane život na ovom svijetu i neka vas ne obmane al-gharur. Al-gharur kažu mufesiri da je to šejtan. Da je to šejtan. Garur sigatu al-mubalaga. Sigatu al-mubalaga. Znači pretjerano. Ovo svojstvo se kod njega nalazi puno. To jest on je taj koji puno obmanjuje. To je taj koji puno obmanjuje Benu Adem, sinove Adema alejhi selam. Fattaku dunja vattaku nisa. Također je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dosta hadita upozorio na odanost dunjaluku. Na odanost dunjaluku. Upozorio na pretjerivanje po pitanju dunjalučkih blagodati. Upozorio na pretjerivanje po pitanju dunjalučkih blagodati. Sjećate se haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je izašao I kada se sreo sa Ebu Bekrom i Omarom, priča tako ide jedan za drugim da bi se susretali, da bi da izašao, dakle Omar radijallahu anhu se sreo nakon toga Ebu Bekra, kada ga je pitao šta te je izvelo napolje, nije mi izvelo ništa drugo osim glad, pa je rekao tako mi Allah i mene nije ništa osim glad, pa kada je nakon toga izašao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame, te kada su otišli kod ashaba koji ih je ugostio, koji im je zaklao, te su jeli ovcu, te su jeli Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i ashabi, pa je zatim nakon toga Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, proučio riječi uzvišenog, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, zatim ćete toga dana biti pitani o na'imu, o blagodatima, bićete pitani o na'imu, o blagodatima. Pa je dakle ovo rekao kada Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, onda kada su se zasitili nakon što su bili gladni, nakon što su bili gladni. Pa ako je dakle ovo rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovakvom dakle stanju, sada da kažemo dakle za nas kojima ne prethodi dakle glad, kojima ne prethodi glad, osim dakle možda i malo kada smo zauzeti nešto i tako dalje, ali ubrzo nakon toga utolimo svoju glad, a njih je dakle glad istjerala iz njihovih kuća. Stoga rekao i poslanik sallallahu alejhi ve selleme u puno hadita upozorio na dunjaluk, te je također rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da onaj kome ahiret bude njegova briga, prevashodna briga, da će ga Allah dželle vala sačuvati i poštediti dunjalučki briga. A onaj kome dakle njegova prevashodna briga bude briga dunjaluka, Allah će raspršiti njegove brige. To će biti mnogobrojne. Dolazi će sa svakih strana i neće mu doći od dunjaluka osim ono što mu je Allah dželle vala odredio. Znači ništa više od toga. Fattaku dunja, wattaku nisa. Pa bojte se dunjaluka i bojte se žena. Žene ili fitnet žena je sastavni dio fitneta dunjaluka. Ali ga Allah, to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, posebno izdvaja fitnet žena. A mi smo i ranije spominjali pravilo u šerijatu da kada se neka stvar spomene općenito, generalno, pa se potom jedinke te stvari spomenu zasebno, da spominjanje tih jedinki ukazuje na njihovu važnost, bitnost, opasnost itd. Pa smo kao primjere navodili koje stvari, koje ajete smo navodili kao primjer. Koji ajet? Men kane aduvan. Men kane aduvan lillahi wa malaiketihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikaela. Onaj ko je neprijatelj Allahu, njegovim poslanicima, melekima i poslanicima, i Džibrilu i Mikailu. Pa je najprije spomenuo rod meleka, koji je neprijatelj melekima. A zatim je nakon toga spomenuo Džibrila i Mikaila. Iako su je Džibril i Mikail od meleka, ali Allah dželle vala zasebno izdvaja, što ukazuje na njihovu vrijednost, stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim isto tako spominjali smo primjer kojeg ajeta. Hafizu ala salavati wa salati al-vusta. Vodite računa o namazu, a i o srednjem namazu. Pa je Allah dželle vala spomenuo najprije namaz općenito, a zatim je spomenuo središnji namaz posebno, iako je središnji namaz od namaza. Ali ga je Allah dželle vala spomenuo posebno zbog njegove važnosti, zbog njegove bitnosti. A rekli smo, središnji namaz jeste ikindija namaz, zbog hadisa kod imama Muslima, kada je bila, koja bitka, u kojoj bitci je Allah poslanik rekao, bitka na Handeku, bitka Ahzaba, saveznika, kada nisu klanjali, kada Allah poslanik nije bio u stanju, zbog stanja u kojem se nalazi da klanja podne ikindiju, te je zatim rekao Allah poslanik, odvratili su nas od i ispunio njihove grobove i kuće vatrom, odvratili su nas od središnjeg namaza i kindije namaza. Da je spomenuo da je središnji namaz i kindija namaz. Dakle, Allah dželle vale kaže hafidu ala salavati, vodite računa o namazu, a zatim je posebno spomenuo središnji namaz i kindiju namaz, što ukazuje na njegovu vrijednost. Također u hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam se isto tako spominje vrijednost ikindije namaza, ili bolje rečeno opasna, posebno se spominje opasnost ispuštanja, neklanjanja ikindije namaza. Koji je to hadith? Pa su mu propala sva djela. Ne, ako mu propala sva djela, onda je nevernik. Ne, se, do toga dana. Toga ejva, dana. Ejva. Znači, propalo mu je djelo tog dana. Propalo mu je djelo tog dana. Onaj koga mimo iđe, ikindija namaz. Znači, u smislu mu prođe da je neklanja. Da je neklanja, znači, ne govorimo ono, o izuzetku, kada se desi da čovjek, primjera, da je zaboravio. Jer je Allah poslanik rekao, onaj ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga da klanja kada ga se sjeti. Dakle, čovjek svjesno, namjerno ostavi namaz da ga, i kindiju namaz da ga ne klanja. Znači, u hadithu je došlo da mu je propalo djelo tog dana. Da mu je propalo djelo tog dana. Isto i primjeri sa ajetima u kojima stoji وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Oni koji vjeruju i koji čine dobra djela. Oni koji vjeruju. Ne može čovjek da vjeruje, a da ne radi dobra djela, što je svima nama poznato. Tako kada se spomene الَّذِينَ آمَنُوا, oni koji posjeduju iman ili koji vjeruju, automatski se podrazumijeva da su to oni koji rade dobra djela. Ali Allah dželle vala zbog važnosti, bitnosti dobrih djela, zasebno izdvojio dobra djela. I gotovo da nije Allah dželle vala u svojoj knjizi spomenuo vjerovanje, a da nakon toga nije spomenuo i dobra djela. A da nakon toga nije spomenuo i dobra djela. Dakle, i ovdje, čim je Allahov poslanik prvo generalno spomenuo fitne dunjaluka, a zatim nakon toga zasebno spomenuo fitnet žena, to ukazuje na opasnost. Na opasnost, bolje rečeno, na opasnost. Onda to ukazuje na opasnost ovog fitneta. Ukazuje na opasnost ovog fitneta, te je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio da je prvi dakle fitnet Benu Israila bio po pitanju žena. Bio dakle po pitanju žena. Također u drugim hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem je na različite načine došlo upozorenje na fitneluk žena. Došlo dakle upozorenje na fitneluk žena. A posebno dakle u današnjem vremenu kada su nevjernici svjesni da kvarenjem žene se u stvari kvari i islamsko društvo. Da se kvari islamsko društvo jer je žena ta koja odgaja buduće generacije. Žena je ta koja odgaja buduće generacije. Pa ako onaj dakle koji odgaja, ako on sam ne bude dakle odgojen, kako i na koji način će odgojiti drugog? Kao što kažu Arabi, faqidu ash-shay la yu'ti shay'a, onaj koji nešto ne posjeduje, ne može ga ni dati drugom. Ne može ga ni dati drugom. Na taj način, zbog toga zapad pokušava na svaki dakle način da iskvari ženu. Zato vidimo kako pozdravljaju ove zadnje dakle postupke u Kraljevini Saudijskoj Americi ili Američkoj Saudiji, kako da odakle dozvole upravljanje da žena dakle vozi autom, od toga da učestvuje na fudbalski kupe, da učestvuje na utakmici, jeste i to. Zatim nakon toga izgradnja, počeli su izgradnju operskih kuća. Nam, miješanje dakle, ples i tako dalje. Sve su ove stvari koje su dogodile u zadnje vrijeme, a koje su dakle pozdravili zapad, je pozdravio takozvane reforme, koje dakle, nazivaju reformama. To zbog toga što su svjesni da kvarenje žene znači i kvarenje islamskog društva. Znači dakle i kvarenje islamskog društva. I zato i ulažu i posebne napore u iskvarivanju dakle žena. I mi smo i sami svjedoci koliko su dakle radili i ovdje i kod nas. I koliko su nažalost uspjeli u tome. I koliko je za ovih nekoliko godina, tako reći za jednu deceniju, manje ili više, koliko je iskvaren moral od strane žena. Koliko je iskvaren njihov dakle moral, ponašanje, i tako dalje, da možda dakle kad i gore se ponašaju dakle žene negoli djevojke, negoli omladina. Zbog toga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle upozorio na iskušenje žena koje može biti sebe da čovjeka odvede i sa Allahova dželevala puta, šta više i da ga odvede u kufr, poput priče koja svima vam poznata, ne želimo je spominjati, samo išaretimo na nju, priču o Rahibu, pobožnjaku iz Benu Israila, kojem su trojica braća ostavili sestru da je čuva. Pa kako i na koji način ga je šejtan, dakle, postepeno obmanuo, sve dok na kraju nije počinio grije, pa zatim nakon toga je upao na kraju i u kofr. Kada mu je na kraju šejtan rekao, ja sam te u sve ovo uvalio, ja te jedino mogu spasiti. Učini mi jednu seždu, ja ću te izbaviti svega ovog, te je učinio seždu, te ga je šejtan ostavio, pa to su riječi uzvišeno, ke metheli šejtani, id kale lil insani ukfur, lil insani kfur. Poput primjera šejtana koji kaže čovjeku, okfur, počini nevjerstvo. Falemma kefara, pa kada on počine nevjerstvo, kale inni bari uminke, inni ehafu Allahe rabbel alamin. Ja se odričem od tebe, ja se bojim Allaha jalla wa ala. Ja se bojim Allaha jalla wa ala. Znači, boji se Allaha, boji se da ga ne pogodi Allahova jalla wa ala kazna. A ne u smislu da je on bogobojazan, nego se boji Allahova jalla wa ala, Allahova jalla wa ala kazne. Također, spomenut ću mi samo još jedan hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam u ovom poglavlju, a to je dova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inni es'aluke al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Da je Allah poslanik dovio za ove četiri stvari: gospodaru moj, ja te molim za al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Najprije al-huda. Huda u osnovi znači uputa. Dok je ovdje, dakle, u značenju ilma, znanja. U značenju znanja. Jer svako ima potrebe za znanjem, pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i to je jedina stvar za koju mu je gospodar dželle vale naredio da traži od njega da mu je poveća. Wa kur rabbi zidni ilma. I reci, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Gospodaru moj, povećaj mi znanje. Wal huda idha dhukira vahdahu yashmalu al ilma wa at tawfiqa lil haq. Ako se huda spomene, dakle, zasebno, onda ona obuhvata znanje i tawfiq, uspjeh od Allaha dželle vale da čovjek slijedi to znanje. Tako da huda, znači, kada se spomene zasebno, da moliš Allaha dželle vale ti da huda, to znači da ti podari znanje i rad po tom stečenom znanju. Amma idha qurina ma'ahu ma yadullu ala tawfiqi lil haq fa innahu yufassaru bi ma'na al ilm. Ako se u kontekstu, pored riječi huda, spomene nešto drugo što ukazuje na tawfiq, dar, uspjeh od Allaha dželle vale da čovjek slijedi istinu, onda će huda značiti samo znanje. Onda će huda značiti samo znanje. Wat-tuqa. Nakon toga, drugu stvar za koju je dovio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da mu Allah dželle vale podari takvaluk, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Wal-afafa. Al-afaf znači al-iffa min kulli ma harrama Allah. Iffa u osnovi znači čednost, sustezanje od nečega, sustezanje od harama, sustezanje od onoga što je Allah dželle vale zabranio. I zbog toga se za ženu kaže al-mar'atu al-afife, čedna žena, to jest za ženu koja se sustegla od onoga što je Allah dželle vale zabranio. Ovo je treća, dakle, stvar za koju dovio Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da mu Allah dželle vale podari al-afaf, da ga sačuva od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako da će tuqa, kao što smo malo prije rekli, ako se takvaluk spomene sa drugom riječju, ovdje, dakle, se spomene sa iffetom, znači takvaluk će biti izvršavanje naredbi, a iffet će značiti klonjenje zabrana. Wa amma al-ghina, i zadnja stvar koju je dovio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a to je al-ghina, da čovjek bude neovistan, to jest da bude neovistan od stvorenja, da nema potrebu za njima. Da nema potrebu za njima. Kada se na taj način čovjekovo srce ne veže za stvorenja, već da njegovo srce bude vezano isključivo za gospodara subhanahu wa ta'ala, koji je el-gani, koji je bogat i koji je neovisan od svojih stvorenja. Ovo su četiri stvari za koje je dovio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, od gospodara dželle vale, da mu ih Allah subhanahu wa ta'ala podari. i u cjelini, dakle, na robu i dakle, na čovjeku i draga braćo, da se pouči ovim dovama, posebno ovim, dakle, kratkim dovama Allahova poslanika sallallahu alaihi veseleme, jer su dove poslanika sallallahu alaihi veseleme sažete i sveobuhvatne. Dove poslanika su sažete i sveobuhvatne. I zato treba čovjek nastojati da se poučava dovama Allahova poslanika sallallahu alaihi veseleme, sallallahu alaihi wa sallam, jer će i na taj način i praktikovati sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a iz druge strane zasigurno da neće izostaviti ništa od onoga što mu je potrebno, kako po pitanju ovog dunjaluke, tako i po pitanju ahireta, jer su dove poslanika sallallahu alaihi wa sallam sažete i sveobuhvatne. Sažete i sveobuhvatne. Ovdje ćemo se inša Allahu ta'ala zaustaviti. Imate neko maramica?